leków wspomagających krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech Skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Silna europejska obronność kluczem do powstrzymania Putina. Mówili o tym przy granicy z Białorusią Donald Tusk i Ursula von der Leyen. Brakuje nauczycieli w całej Polsce, nawet 20 tysięcy wakatów. Emocje w amerykańskiej loterii Powerball. Pula nagród przekracza miliard dolarów. Putina można powstrzymać tylko dzięki silnym środkom odstraszania, dlatego należy inwestować w europejską obronność. Mówili o tym pod Krynkami tuż przy granicy polsko-białoruskiej premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przy zaporze na polsko-białoruskiej granicy premier Donald Tusk odniósł się do historii powstania Solidarności, która w tym roku obchodzi 45-lecie. Szef rządu podkreślił, że dzisiaj kraje Europy także muszą być solidarne wobec agresywnej polityki Władimira Putina. Żadne ustępstwa, żadna subtelna gra z Putinem i agresywną Rosją nie gwarantuje nam bezpieczeństwa. Ta granica to jest granica, której musimy strzec, w którą musimy inwestować, także europejskie pieniądze. Ursula von der Leyen podkreśliła, że trzeba cały czas wspierać Ukrainę i zwiększać obronność państw Unii. Putin się nie zmienił i się nie zmieni. Jest drapieżnikiem. Przez ostatnie 25 lat rozpoczął 4 różne wojny. Da się go okiełznać wyłącznie poprzez silne odstraszanie. Dlatego musimy być precyzyjni, skoordynowani i szybcy. Ursula von der Leyen ogłosiła, że w najbliższych tygodniach powstanie mapa drogowa inwestycji w europejską obronność. Marcin Gliński, Polskie Radio Białystok. Wojna w Ukrainie może trwać jeszcze długo, uważa kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Powiedział o tym w wywiadzie dla telewizji CDF. Dodał, że omawiane są zachodnie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, a nie wysłanie tam wojsk lądowych. Kanclerz ponownie podkreślił, że wojna nie może zakończyć się kapitulacją Ukrainy. Gdyby jednak państwo ukraińskie poniosło w wojnie porażkę i straciło niezależność, to jak ostrzegł, Rosja może następnie zaatakować kolejne kraje, z Niemcami włącznie. Jutro początek nowego roku szkolnego, a w poznańskich szkołach brakuje nauczycieli. Dyrektor tamtejszego Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski powiedział, że najtrudniejsza sytuacja jest w zawodówkach. Jest problem w Poznaniu, tak jak w całej Polsce, ale nadal mówimy o kilkuset wakatach. Są takie wakaty, które tak naprawdę nie mamy szansy, żeby ich obsadzić. To przede wszystkim cały segment kształcenia zawodowego. I tutaj rzeczywiście ratujemy się przede wszystkim pozyskiwaniem osób niebędących nauczycielami, które zgodnie z przepisami prawa oświatowego można zatrudnić na stanowisku nauczyciela. Według szacunków Związku Nauczycielstwa Polskiego w całej Polsce jest około 20 tysięcy wakatów nauczycielskich. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku podsumowali sezon. Mówią, że był dla nich bardzo pracowity. Popularnością cieszyły się houseboaty, czyli jednostki mogące pomieścić do 10 osób. Problem w tym, że aby kierować taką jednostką, nie trzeba mieć uprawnień, mówi dyspozytor MOPR-u Karol Dylewski. Zdarzeń, kolizji, to wiemy od armatorów, jest mnóstwo. Żeglarze myślą, że jak jest jezioro duże, to wszędzie jest głęboko, płytko, jest tylko przy brzegach, co jest nieprawdą. Pływają na mielizny i te jachty uszkadzają. Ratownicy mówią, że mijający sezon obfitował głównie w interwencje techniczne. Bank kolejny raz nie został rozbity. W amerykańskiej loterii Powerball nikt nie zgarnął miliarda dolarów. Z tego powodu w kolejnym losowaniu, to już tej nocy, suma do wygrania przekroczy miliard 100 milionów dolarów. Jan Pachlowski zna szczegóły. Ostatni raz główna wygrana w Powerball padła 31 maja w Kalifornii. Od tego czasu przeprowadzono 40 losowań. Szansa na wygranie całej kumulacji wynosi 1 do ponad 292 milionów, a ogólne prawdopodobieństwo wygrania jakiejkolwiek nagrody wynosi 1 do blisko 25. It's time to play America's favorite jackpot game.

bump into you accidentally. I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate, and how I'll never be anything I hate. But you smile, mention something that you like, or how you'd have a happy life if you did the things you like. So come on, find me and follow me through paradise of factories and cars. Follow me to academic factory, we'll be in the matinee, the top of the matinee, better in the matinee. Telling Terry Wogan how I made it, and what I made is unclear now. But his laughter is, and that deference is, words and smile, well, they're easy now. Yes, it's easy now. Thank you, Bruce. Thank you. How y'all feeling? You feeling good tonight? Yeah. Me too. It's amazing to see so many of you, and it's amazing to be in possibly the most Christmassy city in Europe. It's amazing. It's really beautiful. We've been having a great day today. Thanks very much for making us feel welcome. This is a song called Evil Eye. It's a Christmas song. Believe in this shit. Not me. Not me. I like to bring them down. Not me. Not me, but some fool who dumb dumb do. But not me. Not me. And some people get a freak out of me. And some people can't see that I can't see. Some people wanna see what I see. And some. Thanks very much, everyone. Thanks very much. I also want to say thanks so much to Studio Brussels and Eminem for putting on this amazing event. It's what a cool thing to do in front of everyone. And tonight, when I woke up tonight, I said, well, when I woke up tonight, I said, Bruges, I love you guys, I love you. That sounded good. Look forward to every day, oh my. Some days are just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, or we turn to test each other. But we lean against each other. Life's never gonna be easy, but if you're living it with me, we're gonna live it up night or day. Well, I wanna live a life with you. No life is you, and I want it night or day. Look forward to night or day. Oh my. I'll never get bored of you or the thing that you do. Cause everything, yeah, everything that you do keep me addicted to you. So much. No. Thank you. Song. That was a song off the new album. It's coming out in January. It's called A Human Fear. And this is an older song. This is a song from the olden days. This one's called Walk Away. Crushed the end within my stride. Said I'm strong, I know I'm a believer. I love the sound of you walking away. You walking away. Mascara bleeds a blackened tear. I love that sound of you walking away. walk away? Won't you walk away? Won't you walk away? No buildings will fall down. No quake will split the ground. Won't you walk away? The sun won't swallow the sky. Statues will not cry. Won't you walk away? Won't you walk away? Won't you walk away? Won't you walk away? Eyes, as apologies may arise, I must be strong, stay an unbeliever, and love that sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eyes. looking for somebody. We were looking for. We were looking for. Thank you, a million bells, thank you. Yeah. Thank you, Val. Thank you so much. Thanks everyone, thank you so much. You know, I'm looking at the clock and we're gonna go a little bit off-piste here, everyone. We're gonna play a song called Michael now. Thank you, well, thank you so much. Thank you. And I see somebody down there with an iPhone in their hand saying, ah, you, I see, come back to Cactus Festival. I see you. You know, we had an amazing time at Cactus Festival 2 years ago. What a brilliant festival. That was our first time in Bruges. And we would love to, if you know the organizers, just give them a wee phone and tell them to give us a phone because we'd love to come back. That's very kind of you to remind us. In the meantime, Bruges! How are you feeling now? How are you feeling now? I love that noise you make. I love that noise you make in Bruges. And I want you to make that noise for the woman who plays the drums tonight. And her name is Audrey Tate! Come on! Give her the beat back. And on the electric guitar tonight is the one and only world-famous Dino Baldelli! And on the bass guitar, possibly the best bassist in Scotland, Robin Hardy! And then the man, this song is for you! This song is for you! Guy with the Despair sign you've been holding in the air! Oh, fucking gig, I love you, man! That's dedication, this is for you! When the tonight. You know, You know, I can hear that. But I want to feel that. I want to feel it. Bruce, are you with me tonight? All right. Should we do one thing all together? We'll do one thing all together, yeah? Yeah, let's do one thing all together. We're going to start. We're going to follow these guys here. We're going to take it down. Take it down to the ground. Take it right. Yeah, you got it. You got to take it right down. Everybody else, take it right down to the ground. To the sweet Bruce ground. As far as you can. Take it right. And over there as well. Take it right down. And over there as well. We're going to take it right. And let's take the whole square. Take the whole square down. Take it down. Take it down. Are you feeling good, Bruce? Yeah, that's beautiful. That looks really good. Cause the burning of wings with me. Paralyzed, destroying so sweetly. But now, there is a fire in me. Wysłuchali Państwo koncertu zespołu Franz Ferdinand z Brugi z grudnia ubiegłego roku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, rower kupić najlepiej. W Media Expert, Barbara. A faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. A, i te fajne kaski Abus mają. No, kup sobie, kup. Kupuj taniej w Media Expert. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek, w super cenach znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior.